चलिए रुको और आयतों के टॉपिक को देखते हैं। रुकु का उन्वान है कायनात के कुछ और रंग। एक स्लैश डाल के एक और टॉपिक भी लिख सकते हैं। अल्लाह की कुदरत की चलती फिरती निशानियाँ। आयत नंबर 141। जिसको जहाँ रखना था उसे वहीं रखा। आयत 142। अल्लाह के रिस्क में से खाओ और शैतान के वसवसों पर तवज्जोह ना दो। जी आयत नंबर 143। मवेशियों की 8 किस्मों में से 2 किस्में। आयत 144। अपनी मर्जी से हलाल और हराम के कायदे मुकर्रर ना करो। मकासिद लिखेंगे। अल्लाह के हलाल करदा रिस्क को शैतान के कहने पर हराम करने की कबाहत को महसूस कर सके। अल्लाह पर झूठ बांधकर लोगों को बग़ैर इल्म के बहकाने की बुराई को जान सके। बस जी तिलावत सुनेंगे इसके बाद।